500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11, a na trójkowej antenie serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Z powodu ostrzału amerykańskiej bazy w Iraku nie ucierpiał żaden z polskich żołnierzy, informuje minister obrony. Specjaliści mogą namierzyć oszustów, ważne, aby podejrzanego SMS-a przesłać dalej pod numer 8080. W Hiroshimie oddano hołd ofiarom bomby atomowej. Nie ucierpiał nikt z polskich żołnierzy stacjonujących w zaatakowanej bazie USA w Iraku, poinformowali szefowie MON i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Jacek Siewiera podkreślają, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta. Irak i Liban to kraje, gdzie stacjonują polskie kontyngenty wojskowe. Minionej nocy doszło do uderzenia rakietowego na bazę lotniczą USA Ain al-Asad w Iraku. Stacjonują tam polscy żołnierze. Jak przekazał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, celem ataku była amerykańska część bazy, a w tej strefie nie było żołnierzy i cywilnych pracowników polskiego kontyngentu. Minister obrony podkreślił, że polscy żołnierze w Libanie i w Iraku działają według podwyższonych zasad bezpieczeństwa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na terenie poligonu w Wicku między Ustką a Jarosławcem trwają poszukiwania żołnierza, który prawdopodobnie utonął w morzu. To 27-letni wojskowy z Bielska-Białej. Wieczorem mężczyzna nie wrócił z plaży, na którą wybrał się z kolegami. To oni zaalarmowali służby, mówi Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa. Na wysokości miejscowości Witko Morskie mężczyznę wciągnęło w morze. Do działań poszukiwawczych zostały zadysponowane dwa statki ratownicze. W działaniach poszukiwawczych zaginionego uczestniczył śmigłowiec ratowniczy marynarki wojennej. Niestety nie udało się odnaleźć zaginionego. Żołnierz pełnił służbę na poligonie w Wicku od 2 miesięcy. 8080 to numer NASK, na którym można zgłaszać próby wyłudzeń w internecie czy podejrzane SMS-y. W sieci jest coraz więcej zagrożeń, a próby wyłudzeń są najczęściej realizowane przez roboty, automaty i algorytmy, powiedział w Polskim Radiu wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Jeżeli państwo dostaną podejrzaną wiadomość, masz do odbioru paczkę, której nie zamawiałeś, albo na przykład jakaś mała dopłata, bardzo proszę wysyłać to od razu na numer 8080, prześlij dalej. Specjaliści zajmą się tym, przeanalizują, sprawdzą, z jakiej domeny takie oszukańcze wiadomości pochodzą i może się uda tę domenę zablokować, więc będą państwo mieli świadomość, że swoim działaniem uchroniliście kogoś innego przed taką wpadką. Przesłanie podejrzanego SMS-a na numer 8080 jest bezpłatne. W Hiroshimie oddano hołd ofiarom bomby atomowej. O 8.15 tamtejszego czasu, w chwili, której nastąpił atak, przy pomniku pokoju w tym mieście ofiary uczczono minutą ciszy. Burmistrz Hiroshimy Kazumi Matsui odczytał deklarację pokoju. Wezwał światowych przywódców do budowania zaufania na drodze dialogu i zaapelował o rezygnację z broni jądrowej. Premier Fumio Kishida wyraził obawy, że po raz pierwszy od czasu zimnej wojny dążenie do budowania świata bez broni jądrowej jest na krawędzi zawrócenia z tego kursu. Stwierdził, że obowiązkiem Japonii jako jedynego kraju, który doświadczył skutków broni nuklearnej, jest działanie na rzecz rezygnacji z tego typu uzbrojenia. W uroczystościach wzięło udział około 50 tysięcy osób, byli wśród nich przedstawiciele 109 państw. Rosja i Białoruś nie są zapraszane na obchody od 3 lat, to znaczy od chwili rozpoczęcia prowadzonej w pełnej skali inwazji na Ukrainę. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. Na skutek zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę zginęło i umarło do końca 1945 roku około 140 tysięcy osób. 3 dni później śmierć poniosło około 74 tysięcy mieszkańców Nagasaki. Później jeszcze wiele osób zmarło z powodu choroby popromiennej i skażenia radioaktywnego. Pociągi nie jeżdżą między Rybnikiem a Leszczynami. Powodem jest uszkodzenie sieci trakcyjnej, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Uszkodzeniu uległ także pantograf w pociągu towarowym. Natychmiast wezwano służby do naprawy sieci przy jednym torze. Na drugim prowadzone są zaplanowane prace torowe. Za pociągi regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Leszczyny-Rybnik. Pociągi dalekobieżne kierowane są trasą zmienioną przez Kędzierzyn-Koźle i Nędzę. Naprawa może potrwać do popołudnia. Informacje o opóźnieniach i zmianach ogłaszane są na stacjach. Znajdziemy je też na portalu pasażera. Są utrudnienia u kolejarzy. Jest też zmiana w organizacji ruchu z powodu kolarzy. 10 minut temu z Zamościa ruszył międzynarodowy wyścig przyjaźni polsko-ukraińskiej. Zawodnicy mają do pokonania ponad 140 kilometrów, między innymi przez Sitaniec i Frampol do Szczebrzeszyna, mówi Katarzyna Szewczuk z tamtejszej policji. Wyścig poza obszarem miejskim odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym i tutaj tylko na czas przejazdu czołówki głównego peletonu wyścigu pojazdy jadące z naprzeciwka kierowane będą na pobocze drogi, natomiast na czas przejazdu kolumny wyścigu przez miasto i podczas dojazdu do mety ulice, którymi będą przejeżdżać kolarze, zostaną całkowicie wyłączone z ruchu drogowego. Wyścig potrwa do piątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, w centrum może pokropić, ale będą też przejaśnienia. Na zachodzie pogodnie, w Zakopanem 19 stopni, w Ustce 20, w Gdańsku 22, w Rzeszowie i Krakowie 23, w Suwałkach, Poznaniu i Wrocławiu 24, w Warszawie i Szczecinie 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Psychedelic Furs i Love My Way. To za nami. Na zegarze 9 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. I nadal jesteśmy tutaj w składzie realizującej audycję Maciej Załęcki, wydawczyni Gosia Jakubowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. I właśnie w takim składzie zostaniemy tu jeszcze do 12, żeby umilać Państwu czas. I sobie również. Przed nami jeszcze całkiem sporo atrakcji, bo zajrzymy m.in. na nową wystawę do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Będziemy także zastanawiać się nad rolą suplementów diety. To w cyklu Krzysztofa Łoniewskiego kierunek długowieczność. Poza tym oczywiście kolejne fragmenty Wiosny zaginione. Zanim jednak te wszystkie atrakcje królujące na naszej liście przebojów można, czyli oczywiście Nosowska i Król. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać, bezcielesną być, odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Do śpiewania, do nucenia i do słuchania z wielką przyjemnością. Nosowska, Król i Można. A przed nami spotkanie z Agnieszką Opszańską, która tym razem zabiera nas do pawilonu Czterech Kopuł oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdzie trwa kolejna retrospektywna ekspozycja, której bohaterką jest znakomita polska artystka Maria Pinińska-Bereś, uznawana za jedną z najbardziej wyjątkowych postaci polskiej sztuki XX wieku. Terra Cultura. Gdyby żyła dzisiaj, wielce prawdopodobne jest to, że byłaby jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich artystek, a do tego jeszcze bardzo ważnym głosem w przestrzeni publicznej. Instalacja, rzeźba, environment, performance, feminizm to hasła, które wypowiada się właściwie jednym tchem, myśląc o tej jednej z najbardziej wyjątkowych postaci polskiej sztuki XX wieku. Wyjątkowej, bo wywracającej porządek, łamiącej konwenanse i wybiegającej swoimi działaniami w przyszłość. W pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu trwa wystawa Marii Pienińskiej-Bereś, której prace z lat 70., 80. czy 90. są dzisiaj bardzo aktualne, a może nawet tu i teraz wybrzmiewają o wiele mocniej? Pytanie tylko, dlaczego? Zdecydowanie jest na tu i teraz i myślę, że jej twórczość jest dużo bardziej bliska temu, co współcześnie tworzą młodzi artyści, młode artystki. Jest dużo bliższa wrażliwości estetycznej młodych odbiorców niż była bliska twórczości jej rówieśników i rówieśniczek. Mówi Jarosław Suchan, współkurator wystawy. Co jest takie specyficzne i istotne w tej twórczości, to jest z jednej strony taki niezwykle otwarty, śmiały i oryginalny sposób wyrażania swojego kobiecego, zmysłowego doświadczenia. Maria Pinińska-Bereś znalazła niezwykle oryginalny swój własny język, by o tym doświadczeniu opowiedzieć. A po drugie, taki element bardzo aktualny, myślę, że jest związany z jej stosunkiem do przyrody. Maria Pinińska-Bereś jest głównie kojarzona jako rzeźbiarka, jako twórczyni obiektów przestrzennych, chociaż niezbyt konwencjonalnych, ale od lat 70. artystka realizowała również działania, akcje w plenerze. I co jest ciekawe w tej twórczości, to taki niezwykle empatyczny stosunek do natury. W jednym ze swoich tekstów wspomina o tym, że dla niej kontakt z przyrodą ma charakter bardziej zmysłowy, erotyczny niż akt miłosny, ponieważ nie jest dzielony z nikim innym. Więc ten stosunek do przyrody, gdzie zmieniona jest relacja między człowiekiem a naturą, ona staje się bardziej równościowa, jest bardzo bliski temu, w jaki sposób my teraz postrzegamy pozycję człowieka w przestrzeni natury, to co się nazywa postantropocenem, w którym nie ujmujemy świata natury jako takiej przestrzeni, którą zgodnie z biblijną zasadą powinniśmy sobie czynić poddaną, tylko jako partnerskie istnienie. Natura, ale i kobiecość, erotyzm, zaangażowanie społeczno-polityczne, poszukiwanie swojego indywidualnego języka sztuki wbrew krytyce i niezrozumieniu. Brzmi aktualnie? A jakże? Ale też na przykład jej bardzo intrygujący stosunek do tradycji. Chociażby do tradycji jej najbliższej, czyli tradycji rzeźby, też jest bliski temu, co współcześnie nazywa się queerem. W moim przekonaniu Maria Pinińska-Bereś queeruje tradycję artystyczną, queeruje tradycję rzeźby. Rzeźbę na ogół kojarzymy z obiektami, które są wykonane w solidnych materiałach, są ciężkie na ogół umieszczone na postumentach. Maria Pinińska-Bereś sięga po zupełnie nierzeźbiarskie obiekty. Kołderki pikowane, poduchy, papier-masze. To wszystko w dodatku jeszcze jest pokryte takim zupełnie niepoważnym kolorem, czyli różem. róż jest sztandarową barwą, z którą Maria Pinińska-Bereś jest kojarzona. I róż jest też tym kolorem, który sprawiał, że taki kłopot z jej sztuką miała z jednej strony taka tradycyjna publiczność, czyli tradycyjnie myślący kuratorzy, ale także kuratorki i krytyczki feministyczne, dla których z kolei użycie różu oznacza akceptację pewnej symboliki, która jest przypisywana czy narzucana kobiecie. Więc tutaj Maria Pinińska-Bereś dokonuje takiego queerowego przechwycenia i odwrócenia znaczeń tego koloru. On staje się symbolem, sztandarem emancypacji kobiety, emancypacji kobiecej zmysłowości. I za tą wystawą kryje się o wiele więcej historii, wątków, które można upleść, wybiegając znacznie dalej poza historię sztuki, wchodząc na przykład w przemiany społeczne, polityczne czy obyczajowe. Maria Pienińska-Bereś w pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To wystawa, którą zdecydowanie warto zobaczyć, a czas mamy do 13 października. Do wrocławskiego pawilonu Czterech Kopuł zabrała nas Agnieszka Obszańska. Zachęcamy do zaglądania w tę wyjątkową przestrzeń i poznawania sztuki Marii Pinińskiej-Bereś.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Modest Mouse i Float On. Same znakomitości dzisiaj na trójkowej antenie, jak zawsze zresztą. No to teraz czas na kolejne znakomitości, już nie muzyczne, a książkowe, bo przed nami, jak zawsze o tej porze, proza w trójce. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 14. Wojtek wciąż bawił się paczką papierosów. A jaka jest trzecia możliwość? Zapytałam łagodnie. Taka, że wszystkie nasze teorie są do dupy i stało się tu coś w cholerę dziwnego, a my nawet nie zaczęliśmy zbliżać się do prawdy. Bo to wszystko nie trzyma się kupy. 13 kwietnia facet dzwoni na numer alarmowy poskarżyć się, że ktoś go prześladuje. I jeszcze tego samego dnia bierze ze schroniska dużego psa. To ma sens, bo świadczy o tym, że Herman kogoś się bał. Nie miejscowych dzieciaków, które wybijały mu szyby i malowały brzydkie wyrazy na drzwiach, tylko kogoś, kto miał dostęp do domu. Jednak miesiąc później stary tego psa oddaje. kupuje i montuje kamery, ale jednocześnie zostawia otwarte drzwi. Na nagraniu widać, że morderca zwyczajnie nacisnął klamkę i wszedł do środka. W międzyczasie sąsiedzi podejrzewają Hermana o porywanie psów, a on pewnego dnia znika na 3 dni, zostawiając w ogrodzie własnego zwierzaka i ściemnia wnuczce, że pojechał do Olsztyna. Nie pojechał? Nie, a przynajmniej nie wtedy. Jest jeszcze kwestia tej cholernej butelki. Gryga twierdzi, że Herman nie był alkoholikiem. I chyba ma rację, bo nic na to nie wskazuje. Może stary strzelał sobie od czasu do czasu kieliszek, ale raczej nie wychlał naraz litra whisky. A przecież siedział w domu sam, więc nie mógł pić w towarzystwie. Pozostaje pytanie, czemu postanowił upić się właśnie wtedy? Dopiero teraz zrozumiałam, co ja tu właściwie robię. Czemu Wojtek, łamiąc przepisy, zdecydował się zdradzić mi te wszystkie szczegóły. Mój dawny kolega był specjalistą od prostych spraw. Ja byłam ekspertką od tych bardziej skomplikowanych. Masz jakiś pomysł? Zapytał. Zastanowiłam się. W pokoju pociemniało. Z oddali dobiegł słaby na razie pomruk burzy. Przez uchylone okno wpadł podmuch wiatru i salon na moment ożył. Wydęta firanka, cień poruszających się w ogrodzie liści, przemiatający stół. Myśl, nakazałam sobie. Kiedyś potrafiłaś to robić, a tego przecież się nie zapomina. Skazaniec ma prawo do ostatniego papierosa. Zaczęłam niepewnie. Co z tego? Może uznał, że ma prawo do ostatniej butelki. Może wiedział, że musi umrzeć. Zadbał, żeby zostać w domu sam, żeby wnuczka znajdowała się w tym czasie daleko, bo nie chciał jej w to mieszać. Oddał psa i zostawił otwarte drzwi. A kamery nie służyły wcale do ochrony. To była, powiedzmy, że coś w rodzaju zemsty zza grobu. Zdawał sobie sprawę, że jemu już nic nie pomoże, ale chciał, żebyśmy złapali mordercę. Dlatego przygotował to wszystko, a potem kupił butelkę whisky i wypił ją w nadziei, że kiedy przyjdzie śmierć, będzie nieświadomy. Chciałbym wiedzieć, kto zabił starego. Ten sam człowiek, który go szantażował? Szantażyści nie zabijają kur znoszących złote jajka. Chyba że ofiara odmówiła płacenia. Czekaj. Coś mi przyszło do głowy. Może dlatego brał te pożyczki? Wiedział już, że pozwoli się zabić, ale zwlekał, bo potrzebował więcej czasu i dlatego wciąż płacił. Nie chciał tylko brać pieniędzy z konta, bo wymyślił sobie, że zostawi w miarę możliwości nietknięty majątek wnuczce. Oczywiście po jego śmierci jako spadkobierczyni musiałaby to wszystko pospłacać. Jednak on niekoniecznie musiał o tym wiedzieć. Trochę naciągane, uznał. Poza tym Herman pierwszą pożyczkę wziął na początku kwietnia. Jeśli już wcześniej był gotów zginąć, po co brałby psa do pilnowania domu? Kto jeszcze mógł wejść do domu? Słucham. Spojrzał na mnie roztargniony. Burza była coraz bliżej. Grzmoty przypominały odgłos pękających skał. Tak musi brzmieć schodząca z gór lawina. Pomyślałam z jakiegoś absurdalnego powodu. No, macie na taśmie tego człowieka w dresie, który wszedł do willi. Czułam się dziwacznie, mówiąc w ten sposób o sobie. Kłamałam w życiu często, jednak nigdy kolegom z wydziału i teraz miałam wrażenie, że każde słowo może mnie zdradzić. Ale przecież przez te 2 dni ktoś jeszcze musiał tam bywać. Nie. Wojtek powoli pokręcił głową, a ja wiedziałam już, że usłyszę coś, co bardzo mi się nie spodoba. Nie było nikogo innego. Od wyjazdu wnuczki do momentu jej powrotu 3 kamery obserwowały wszystkie wejścia i nikt inny tam nie wszedł. Człowiek w dresie musi być naszym mordercą. Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Kolejny fragment prozy Jutro, jak zawsze przygotowany przez Barbarę Marcinik i Wojciecha Dorosza. Na zegarze 11 minut do godziny 12. Jedna z trójkowych nowości, Sexy to Someone, czyli kompozycja, za którą stoi niezwykle urocza Clairon. Bardzo polecam posłuchać w całości albumu Charm, z którego ten utwór pochodzi. Polecam także zostać z trójką, bo za chwilę audycja news albo fake news, a my tymczasem dziękujemy za dziś, za słuchanie, za wszystkie wiadomości. To była audycja Dobrego Dnia, którą realizował Maciej Załęcki, przygotowała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dzisiaj znakomity polski jazzowy skład Błoto i Bakteria. Trochę mrocznie się zrobi, ale proszę się nie bać, będzie też tanecznie. Do usłyszenia.